γεμίζει απόψε η καρδιά με το παγαλαμαδάκι. Πολλά κομμάτια έγινε σπασμένο ποτηράκι. Που πίναμε στο ίδιο το τραπέζι. Τώρα ποιος ξέρει που γυρνά, ποιος ξέρει τι γυρεύει. Εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την παινιά, το νους τους ταξιδεύει. Ακούνε μόνο την παινιά, το νους τους ταξιδεύει. Δεν αν τον δεις φέρετο στο ταβερνάκι. Κρυμμένη θα με στη γωνιά για να τον δω λιγάκι. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την παινιά, κι ο νους τους ταξιδεύει. Ακούνε μόνο την παινιά, κι ο νους τους ταξιδεύει.